أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ دِينَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ دا اسمانونو او د زمکو داغه بیان کئ چې دا مونږه بس ندی پیدا کړی. الا بالحق مونږ ندی پیدا کړی اسمانونو او زمکه او مزد دی کی چې سدی. الا بالحق مگر دامو پیدا کړی دی د فارغ د اظهار دا. بعض مفسرین د بالحق معنا کوي د فارغ د اظهار د حق، یعنی په دې سره مونږه د حق اظهار کړل دی د فارغ پیدا کړی دی. او بعض مفسرین د دې معنا د بالحق معنا کوي بالحق بالحکمت التي تنزه عن العبس، زامن پیدا کړی دی د حکمت سره پیدا کړی دی، فدې کې حکمت ته او د عبس نری. نه اسمانونه عبس دی او نه زمکه عبس دی او نه اوس عبس مون پیدا کړی دی چې کم د دې په مس کې دی. لقبل ځکه الله جل جلاله د دین بدل الفاظ ویلی دی. وما بینهما باطل، باطل لفظ ویلی دی الله دا باطل پیدا کړی نه دی. نو واقعي خبره ده د کائنات کې هیڅ یو شی عوض نشته، دا هر یو شی پیدا ده. مونږه تاسو پوهیږو یا نه پوهیږو اسمانونو کې چې سدید هغه په حکمتونو او په پیدو کومګه تاسو پوئګو او کنه پوئګو. خو دا قران نه دا معلومه شو دا بس نه دی، بے پیدې او باطل نه. او زمو کې دا رنګي کداګه په حکمتونو او په پیدو باندې مون پوئګو او کنه پوئګو. خو دا زمونږه اعتقاد دی چې قران وې دا باطل او بس نه دی، نو باطل او بس نه دی. او د دې دوالو په مس کې چې سدید لازمت او اسمانونه د دې پرې مس کې چې سدي و ما بینهما چې ودا ویل کی. نو د دې څخه پیدشته او څخه حکمتونه شته. دا الله جل و باطل ندي پیدا کړی و ما بینهما باطلا، دا الله باطل ندي پیدا کړی او اوس ندي پیدا کړی. د دې څخه پیدې او حکمتونه شته اگر چې مونږه تاسو ته هغه معلوم نه. او د دې ډېر نظائر او مثالونه سینسدانانو ته ملو شو او ملاویږي. او باید ټیم کې انسان ته د هر شي حکمت او پیدا مخې ته راشي، سړی حق او حیران پاتې. او یو بل معنی کړی دا علامه طبری نداغ معنی مناسبت سره لما قبل واقعات چې کم تیر شو د کومونو نداغې سره مناسبت او ربطم پیدا کی. اغا دا بالحق معنا کړی دا بالعدل والانصاف. اسمانونو او ځمکه الله دې دې مس کې چې سدي دا موږ په انصاف سره پیدا کړی دی او په عدل سره. نو اشاره شو دې خبره ده دا څومره کومونه چې هلاک کړی شو نو دې سره جبر او ظلم نه دی شوی. کاغا قوم دلوت علیہ السلام او کد شعیب علیہ السلام او کدا رنگی سمودیانو ندی سرس ظلم او جبر ندشوی اللہ وی زکا مونگا اسمانون او زمکی او ددی پا مسکی چیز دی دا ټول په انصافی ترس باننے پیدا کری د دې کائنات د خلکو سره د دې سره انصاف شوی دی دا پیدا د پاره د انصاف او د عدل دی په دې کې جور او ظلم نه دی شوی نو چې کوم خلکو واقعیات بیان شو نو دا غي سره سجور او ظلم نه دی شوی نا د بالعدل معنا کوي د بالحق معنا کوي بالعدل او انصاف نو بهر حال درې معنی هغه د دې ما بیان کړي دا درې والا مفسرینو هغه بیان کړي او پا دشو حکمتونه هنشم بیانو لیو یو واقعیات تا بیانو اللہ مبخدین رازی رحمت اللہ علیہ بلجا ذکر کردی او بزرگان خلقو تا اللہ خیوم چی دا هر شیو پیداشتا نیکان عمل دی یو عالم واقعی لیکلی دا آوی چیزو یو لڑم تیز روانو نو بہرحال ضروری شید ملابی خوبا دی ٹیم که انسان سوچو کی چیر دا سر پار دی او دا تیز روانو شد زور اپسی روانو شما لالم د سمندر غاړې تلل نو انته کې یو شمشته ولاړ او بس داغه شاته راته او خدای غم په تیز سره ما ورته سم کیشته ولا بوله پوری لاړ پوری دللم کوس یو بس بهر حال تیز روان دي زمو ورته لری اندازه کې روانې سګور مجبورم نو مخامخ یو انسان دی ویونی لاندې ودی اواز بالکل یو مار چې جکړه د ټک دپار او دا لړم سیده لاله دا لکه لټک ورکړه چې دا مار لړل لکه لټک ورکنه هغه دومره و دانګل او دومره پازما ک باندې را پریوت تیز سره چې انسان را پاسې او ډارې کې کټرا واست او دا لاول نظر په دې لړم باندې پریوت نو بزرګ وي ما ولې دا لا سنې سو دا خدای ډېر لويستا مو سند ډېر دلري نه راغله خبر هم ځان دراله نو باندې حال نه خدای اغه خپل سوچ او الله تعالی یو حکمت او نور زمي شي چې دا مطلب نه دی چې دا مړول نه پکا خبر هم ځان تعالی د ضروري شي نو مړول بش شرعن اجازه تشته دی په هر حال هر یو شی د کائنات دا بس نه دی پدې کې سنا سره پیدا او حکمتونه هغه موجود دي وان الساعه لاديه الله یقینا قیامت چې تخویب او خروی دی قیامت سره الله یې راورکوي وان الساعه ساعت او ټیم ته ویل کیږي دا قیامت یې ونوم دی وقت د قیامت نساعت راتلون کې ساعت نه مراد او وخت د حساب دی وخت د ثواب دی د عقاب او د سزا دی مراد دی د قیامت دی ان ساعت یقینا قیامت چې لاتیه تن خامہ راتلون کې نفس وه صف الجمیل قیامت راتلون کې نو تم مخ واړوا تم مخ واړوا فسبح واړوا مخ الصف الجمیل فاړولو خستاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کی چې دعوت چلاو نو خامخا دعوت کی رد بدی وی مقابلی وی کنزل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا یو طریقه وکول چې دمو خزم کوا بس د دې درته وبدو د دې نه خسته طریقې سره اعتراض وکا مخ ته نواړه او خسته طریقې سره مخ اړول دادی چې ته داغه مؤاخذه ونه کې سزا ورنه دا په بد ورو باندې سزا ورنکه بلکې دا هغه د بد په مقابله کې ته هغه سره الټه خکه نو دې د ویلیکي سب ښه جميل وته ویلې بعضي مبصرین لیکلي جرايات منسوخ ته پایان د کتان سره خدا کتان ځان له شه دي او مخ اړول هغه سره یعنی مقابله نه کول ته چې څومره دعوت ورکه هغه مقابله کې راځي ته دا هغه درته بد جوابونه نه ورکه د بد په مقابله کې خکه نو دا ځان له اخلاق دي دا اوسم شتره او دا اوسم کولشی ان ربک هو الخلاق العلیم ان ربک یقینا نرفس تاجره تم اخوالوا ان ربک زک یقینا نرفس تاجره هو الخلاق هم اغا پیدا کونگی دے امیتی پیدا کڑے امیدی پیدا کڑی دی اور شی پیدا کڑی دے العلیم پوئے دے ندی پر خبر و مقابلو پر دی باننیم پوئے دے د دې په سزا باندې پوهې دي ستا په صبر باندې ستا په مخ اړولو باندې ستا د دې د بدو په مقابله کې خپلو باندې په دې ټولو باندې الله پوهې او ان ربک هو الخلاق الله پیدا کون کړي هم ها پیدا کون کړي نو مطلب دا دی کدی و پات شي نو دوباره به الله پیدا کوي قیامت راتلون کړي دی بچ کړي نشي ذری ذره ذره الله تعالی معلومه ده دیکھ ٹکڑی ٹکڑی شی اللہ پا ٹکڑو باندے پوئے دے پا ضرور باندے پوئے دے اللہ پیدا کرن کے دے اللہ بے جا دوبارہ پیدا کی چی قیامت را چی او اللہ بدیس رہے سام کتاب کئی نا قیامت را تلون کے دے او دا قیامت دا پارا قیامت کرا پیدا کول دی دوبارہ نستا پالون کے چی دے اگر دوبارہ پیدا کول شی پوئے دے ذرات تو تمعلوم دے ان ربکا یکینا رب تاج دے هو الخلاقو هم ها پیدا کرن کے دے العلیم هم ها پوئے دے ولقد آتیناك سبعا من المثانی والقرآن العظیم ولقد بتحقیق سرا آتیناك منگا درکڑی دیتا تا اے پیغمبر سبعا اغوو من المثانی دا مقرر لستو شونا چکم مقرر لستشی مقرراتونا والقرآن العظیم او منگا درکڑی دیتا تا قرآن عظیم دیکھئے مفسرین و حضراتو تفاسیر سلور ذکر کری دی ہویا و تفسیر راجعہ تے او دا سلور تفسیرون مرجوع دی نرمبے دا دادری ذکر کوم اخرہ کی براجعہ تفسیر ذکر کوم صحیح اصح تفسیر چکم دے باخرہ کی ذکر یو کولا دے چھ مراد دا سبع مسانی والقرآن العظیم نا مراد طول قرآن دے خدا کول هغه کمزور دی او قران ته وی سبا مسانی زکه وې دي کوم د مزامین بار بار ذکر کی واقعات ذکر شي بیا ذکر شي خبرم زیان دا احوال د عالم بار بار ذکر کی کسی ذکر کی کی احکامات بار بار ذکر کی دویم کول لا چې دنا مواد سبایتول چې کوم او سورته دی وګدو سورته نه دی چی آغا تر اخیر تر انفال پوری توبا سرد انفالا دغی پوری چی دا اگده کم صورتو ندی اگده اگده صورت پاتحا صورت بکرا او دا غسی ورپسی دا نور صورتو نا نویداتی نموراد دی خبان حال دا کولم مپسیری نکل دی خدا کولم آغا کم زور دی او دیدم مسانی وی ذکر وی پدی که بار بار پرائز ذکر کی گی حدود ذکر کی گی مثالون ذکر کی گی او دا دوبارہ دوبارہ ذکر کی عبداللہ ابن عمر صاحب سعید ابن جبیر دا غرانگی دا کول دی طرف تا منصوب دی او یو کول لا دی چی دا تیوال او دمیئین علاوہ مراد دی خدا کولو کمزور ہے صحیح کول لا دی رایات ساتھ ہے بس دا صحیح کولو ہو رہا چی مراد دا دین فاتحہ دا قرآن سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دا وآيتنا دينا مراد او دا دي دير فزائل ومراغلی دا دينا زكا مراد دي. او سبعان دا ودي نو دلتا که سبعانم دي نو آيتنا دي دا تفسير اصحت زكا نبي علیه الصلاة والسلام نا حدیثو کی من کول لي. او چکل دا قرآن دا یو آيات تفسير نبي علیه الصلاة والسلام پا خپلا باندهو کی ناغی که مفسرین نول قرون ذکر کئی و سی و وسح قول داده چه مراد دا دینا امدک کده کم چه نبی علیہ السلام ذکر کرده او دیم و آیتونا او دا غرنگی مسانی و تذکر ویلی کی چه دا بار بار رست کی تاسو که خیال کردی ندا پا موسکیم ویلی کی ار موسکی ویلی کی بار بار ویلی کی صورت پاتحا او بل ادادا چه پده که دا اللہ تعریفاتم دی دا اللہ سنام دا دعام مسکم بار بار ویلی کی نازل اکرشوی ام دو پیرے دا خبر ام زیان ترالا نددی وجن مسانی مقرر دا بار بار ویلی کی مزامین ام پکی مقرر دی خبر ام زیان ترالا او دیتا والقرآن العظیم ام ویلی شی دا مفسرین دی که دو کول دی دا یہ والقرآن العظیم نمراد نور قرآن دی او دیم کول صحیح کول دا دی چی دا قرآن عظیم نمراد صورت فاتحہ دی بیا صورت تا سبعانو ویلشو وایتو ندیم مسانی و تو ویلشو منزونو کی ویلکی کی بار بار ویلکی کی او دا غرنگی قرآن عظیم و تزکو ویلشو دا قرآن کریم طول فلسفہ اصولی مزامین پر صورت پاتحہ کی موجود دی خبران زیادہ اللہ دا قرآن کریم طول فلسفہ او اصولی مزامین پر ایکی موجود دی دا اللہ حمد پکی بیان دے دا اللہ رحمانیت پکی بیان دے دا اللہ رحیمیت پکی بیان دے او دا اللہ دا عبادت دا اخلاص مسئلہ پکی بیان دا دا استعانت مسئلہ پکی بیان دا دا پرکو مسئلہ پکی بیان دا نو سورت فاتحه کې چې کوم اصلي مزامین د قران دي قران کې ځای په ځای نورو سورتونو کې بیانېږي نو هغه ټول اصولی مزامین د قران او د اسلام هغه په دې سورت فاتحه کې راځي نه ردی وجنا سورت فاتحه ته سو ویل شي قران عظیم هم وته ویل شي خبرم ځان تعالی او هغه احادیث کوم احادیث دي چې دا غینه معلومیږي چې د دې نه مراد سورت فاتحه ده لکه په هغه کې یو روایت اغه د ابی ابن کعب سے ابی ابن کعب سے وای ماموس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته आवाज راک په ما باندې نبی علیہ السلام تیر شو ما ته आवाज وکړ چې ابی ابن کعب دې خوراش نو دی وای ماموس کو ما به هر حال مزمات نکو چې کله ما مزمات کو زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا درالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ته پوس کو ته جواب لرانه ما ته یا رسول الله ماموس کو نبی علیہ السلام را تو پرمل چې دا قران کې نه لوستي قران کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم اے مؤمنانو هر کله چې الله د الله رسول تاسو غواړي نو هغه د جواب د بلنې جواب ورکوي چې کوم وخت تاسو غواړي او بیا نبی علیہ السلام ماته فرمایل چې الا اعلمك اعظم سوره في القران ته ته په قران کې د ټولو نه لوی سوره عظیم سوره انخه او د دینه مخکې مخکې زبل د جمعه د نیم اوته چې دا بته ته وخم وی بیا نبی علیہ السلام پاسې د اراده او د جمعه نه وته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مای چې رسول الله سورته را ته وخایا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دغه سورته فاتحه جدا الحمدلله رب العالمین هي سبع المثانی والقران العظیم دغه کو سورته فاتحه جدا الحمدلله رب العالمین چې دا سبع مثانی دی او د قران عظیم دارنګ نور روایت کې مرغلی بلکې او بل روایت کې راځي نبی ابی ابن کعب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سورۃ فاتحه ولوست د نبی علیہ السلام باندې قراتو کو نبی علیہ السلام ورېدو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قسم وخړو پیغمبر علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بیده زمانه په غزات باندې قسم چې د جاب دسته قدرت کې زمان ساده نبی علیہ السلام پرول ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن نپ تورات کې نپ انجیل کې نپ زبور کې نپ قران کې د دې پشان صورت نازل کړی شوی دی ابیا پیغمبر علیه السلام فرمایل انها سبع المثانی والقران العظیم دک سبع مثانی چې دا اومدک سورته فاتحه ده او قران عظیم چې دا اومدک سورته فاتحه ده خبر هم ځان تعالی دا ډیر عظیم او شان سورته ده تدې ډیر فضائل احادیث مبارکه او کې راغلي دي نو صحیح تفسیر داده چې مراد د سبع مثانی او دا قرآن عظیم نا سورة فاتحا اغلا دی قرآن نا فدیکا اللہ تعالیٰ دیر و خیرات و برکاتی ہے بلکہ دیتا ہے او حدیث کی نبی علیہ السلام شفا ویلی خبرم ذہن دو لگا شفا لکل دا بیعمر علیہ السلام فرمائی چیزا سورة فاتحا دا ہر مرض دا پارسی شے دی شفا دا عاملان دا استعمالی دی چلے کے بہترین سورة دی نا اللہ فرمائل ولقد آتیناکا پتحقیق سرا لقد آتینا کام درکړې داتا سب عن او من المسانی د هغه مقرراتونه چې کوم بار بار هغه ویل کی سب عن او من المسانی د هغه مقرراتونه چې بار بار موږ کې ویل کی او دا غرنګي نازل شوی مقرره ده دوه پیری نازل شوی ده او درکړې د مونږ ته تا ول قران العظیم دای تفسیر شو قران عظیم مونږ ته تا درکړې ده بس دې راځي په ني اړيان و ما خلقنا السماوات الله و موږ نه دي پیدا کړې اسمانونه ول ارض او زمکه و ما بينهما واسج مزد دوالو کې دي په مزد دې دوالو کې دي الا بالحق مگر متلبس حکمت سرا تللي دي حکمت سرا یا الا بالحق الا بالحق اے بالعدل والانصاف مونږ نه دی پیدا کړی مگر دا تړلې دی دا عدل او د انصاف سره او یا بالحق د پر د اظهار د حق د حق د ښکار کولو و ان الساعه او یقینا قیامت چې ده لا اتیتن خامخارتن کې ده قیامت اگر روان ده بدو تب خپل بدلی ملوشی و نیکانو تب خپل ثواب ملوشی او دا بدو پا بدو باندې صبر کوا مختیالوا وَإِنَّ السَّاعَةَ وَيَكِنًا كِيَامَتْ چِدَي لَآتِيَةٌ خَامَ خَارَاتٌ كِرِي فَاسْفَحِ السَّفَ الْجَمِيلِ پَسْ مَخْوَالَ وَاپَ مَخْعَلَ وَلُو خِيستَ سَرَا مَخْوَالَ وَا السَّفَ الْجَمِيلِ پَعَلَ وَلُو خِيستَ سَرَا اِنَّ رَبَّكَ ذَكَ يَكِنًا رَبْسْتَا چِدَي هُوَ الْخَلَّاقُ هُمَا دِر پیدا کون کے دے الْعَلِيمُ دِر بویا دے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ او پا تحقیق سرائیں آتَيْنَاكَ مُنگر کڑی دیتا تے پیغمبرہ سَبْعَنَوُ مِنَ الْمَثَانِ دَمُقَرَرَاتُنَا وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَقُرْآنِ عَظِيم لَرَا قرآن لوی لرا عظیم لرا چی سورت فاتحہ لرا یا اول اولین یا اخلاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ مدسان عافیت فراغ را نصیب کی یا اللہ خیر و برکت را نصیب کی یا اللہ کریم اتاخدہ منتدین لئے قرآن را قلد کریم احلیاء قرآن عظیم الشان سبع مسانی سورت فاتحہ کریم احلیاء لدے خیرات و برکات منتدین نصیب کی دبار بار ویل توفیق را نصیب کی تدین دا پیدیا اس کو توفیق را نصیب کی دې سره محبت را نصیب کړي دې سره خدای زموږه ژوندګي کې دې قران عظیم او د سبا مسانی سره کریم خدای ته زموږه راضي شي چې کوم وخت موږ تمرګ راولې الله ته زموږه راضي کبر اخرت کې راضي ستاره زموږه نصیب صلی الله تعالی